दिल एतबार की कोई तो इंतहा रखे दिल एतबार की कोई तो इंतहा रखे हर इंतहा में बिछड़ने का हौसला रखे दिल एतबार की कोई इंतहा रखे ओ जाने का रास्ता रखे पलट के घर को भी जाने का रास्ता रखे हर इंतहा में बिछड़ने का हौसला रखे दिल एतबार की कोई तो इंतहा से जाने वाले के इंतजार में हूँ अब ऐसे जाने वाले के इंतजार में हूँ जो चाहतों में मेरी तरह दिल खुला रखे जो चाहतों में मेरी तरह दिल खुला रखे हर इंतहा में बिछड़ने का हौसला रखे दिल एतबार की कोई तो इंतहा इंतहा